met het NOS-journaal. Japan tolereert de rakettesten van Noord-Korea niet. Dat zegt de Japanse premier Kishida. Ook de Verenigde Staten noemen de testen onacceptabel. Noord-Korea vuurde opnieuw twee ballistische raketten af in oostelijke richting. De projectielen zouden in de Japanse zee zijn terechtgekomen. Het gaat om de zesde rakettest in krap 2 weken tijd. De situatie rond de Korea's is de afgelopen weken gespannen. De testen van Noord-Korea worden gezien als reactie op militaire oefeningen van Japan, Zuid-Korea en de VS. Bij een luchtaanval op een school in de Ethiopische regio Tigray zijn 50 doden gevallen. In het gebouw zaten mensen die waren gevlucht voor het conflict in de regio. Hulpverleners spraken van een compleet bloedbad. Er zouden 70 gewonden zijn. Wie er achter de aanval zit is onduidelijk. Sinds 2020 zijn de federale regering en de deelstaatbestuurders in Tigray in oorlog. Beide partijen willen wel ingaan op een uitnodiging van de Afrikaanse Unie om vredesbesprekingen te gaan voeren. Voor de kust van het Griekse eiland Tifira hebben hulpdiensten 15 lichamen van migranten geborgen. In totaal waren 100 mensen aan boord van een zeilboot die tegen de rotsen klapte door de harde wind. Hulpdiensten zijn bezig om migranten te redden. Sommige mensen klommen zelf op rotsen en werden met touwen aan land geholpen. Tot nu toe zijn 7 mensen in veiligheid gebracht. Ze worden opgevangen in een schoolgebouw in de buurt. In het zuiden van Den Haag zijn tientallen appartementen in een flat ontruimd vanwege een grote brand. Het vuur ontstond kort na middernacht in een woning op de 8e etage van het gebouw. De vlammen sloegen uit het pand toen de hulpdiensten aankwamen. Rond 2 uur was de brand geblust. Een bewoner van de woning waarin het vuur woedde is naar het ziekenhuis gebracht vanwege brandwonden en het inademen van rook. Bewoners van andere appartementen werden tijdelijk opgevangen in een bus. Het weer dan nog. Het wordt vandaag zonnig en het blijft droog. In het noorden zijn er wat stapelwolken. De middagtemperatuur ligt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede morgen. Vandaag worden dus die Dutch Game Awards uitgereikt. Een in de gamewereld prestigieuze prijs voor de meest innovatieve en opvallende game. En ik kan dus er ook een langzamerhand niet omheen. De spellen voor jong en oud. Maar wie vallen er dit jaar nou in de prijzen? Dat gaan we dus vandaag horen. Dat je dan zo'n prijs wint, dat is dan wel een enorme eer ook. Dat is fantastisch. En in dit geval de Nederlandse gemeenschap van ontwikkelaars en de gamesindustrie is best wel close. Games zijn, voor veel mensen is het natuurlijk een spelletje. Voor mij als spelmaker is het ook grotendeels gaat het over psychologie. Hoe mensen denken, hoe kun je mensen beïnvloeden om bepaalde dingen te willen. Om bepaalde dingen te doen. Kijk, je kan iemand wel in een spelletje zetten. Als ze dan geen zin hebben om te spelen, dan gebeurt er niks. Time to build up the tension. Time to open the envelope. All right, and the winner is... Met Stefan Komduur. Ja, een hele goede ochtend. Je luistert naar Vroeg van donderdag 6 oktober. Vandaag dus wordt bekend wie de winnaar is van de Dutch Game Awards. Een mooi moment om eens dieper in te gaan op de game-industrie. Een industrie die inmiddels gigantisch is, maar waar je in de media nog vaak weinig over hoort. Er is minder aandacht in ieder geval voor. Waarom dat is, gaan we vandaag wel eens onderzoeken. Ik doe dat met 2 gasten vandaag in de studio. De eerste is hier, Bastiaan Vroegop, gamesjournalist bij onder andere AD en nu.nl. Hey, goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Fijn dat je er bent hier in de studio. En je hebt iemand meegenomen, of ja, we hebben eigenlijk iemand uitgenodigd, ook bij ons in de studio, namelijk Rami Ismail. Hij is gameontwikkelaar, heeft in 2019 de prijs voor beste minigame van het jaar gewonnen. Ook goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat je er bent. Ik ga je nog even openzetten. Nu horen we jullie allebei. Spannende dag vandaag, heren. Ik denk wel voor de deelnemers, zeker. Ja. En voor jullie zelf? Het is leuk om te zien hoe er gereageerd gaat worden. Het is natuurlijk vandaag worden de prijzen uitgereikt. Dus ik zit zelf natuurlijk ook in de jury van de Game Awards. Aha. Maar dat hebben we al eerder natuurlijk beklonken. Het is niet alsof we dat vandaag nog even heel snel gaan doen. Zullen we zo meteen om 8 uur even bij elkaar komen? Nee, dat ligt op het moment al vast. Hoe was het niveau dit jaar? Kan jij dat stellen als jurylid? Ik denk wel hoog, zeker. Het is sowieso natuurlijk een bijzonder jaar, omdat we natuurlijk ook een hele, hele, hele grote game hebben die dit jaar meedeed. Die in heel veel categorieën probeerde mee te dingen. In Horizon Forbidden West. Dat is echt een beetje een soort van grote Hollywood game. Maar daarnaast, als je kijkt naar iedere grote, dan zit er eigenlijk wel wat bijzonders in. Het verraste me dit jaar wel hoeveel er gewoon leuk was. Ja, en het zijn de Dutch Game Awards. Zijn het alleen maar dus voor Nederlandse makers? Ja. Ja, en dus is er dit jaar was er een grote game die eigenlijk een soort Hollywood-niveau-achtig was, die door Nederlanders is gemaakt. Ja, die is door Nederlanders gemaakt. Maar wel echt gewoon, het is een bedrijf dat ook echt in bezit is inmiddels van PlayStation. Dus eigenlijk gewoon de grootste spelcomputermaker die we hier hebben. Dus het is daardoor wel echt naar een internationaal niveau getild. Maar het is wel echt gewoon hier in Amsterdam gewoon helemaal ontwikkeld. Ja. Nou, heb je het spel gespeeld? Ja, Horizon Forbidden West. Ja, daar ben ik... het is een hele indrukwekkende game. En het is ook leuk dat dat soort dingen in Nederland gemaakt worden. Ik bedoel, het is een productie van enkele honderden mensen die daar 3-4 jaar aan werken. En ja, als je naar de concurrentie kijkt, er zitten ook games tussen die door 2 mensen gemaakt zijn in 3 maanden. Ja. Ja, het zijn hele verschillende games. Kijk, het mooie aan games is dat ze op ieder formaat goed kunnen zijn. En sommige van die kleine games staan echt wel een kans tegen die enorme Hollywood-producties. En er zijn ook categorieën waarvan ik denk dat de grote game wel wint. Maar het wordt leuk. We gaan het vandaag zien. Er is ook een conferentie vooraf aan de Dutch Game Awards. Daar moet jij volgens mij ook spreken, Rami. Daar moet ik over een paar uur al het podium voor op, ja. Ja, een conferentie voor gameontwikkelaars. Ja. Zijn dat leuke mensen, al die mensen bij elkaar? Al die gameontwikkelaars bij elkaar? Nou ja, het zijn voornamelijk heel verschillende mensen. Mensen staan er niet zo bij stil dat games eigenlijk alle media van tot games bevatten. Geluid, beeld, schrijven, programmeren, coden. Er zit eigenlijk van alles een beetje in. In het introotje hoorde je me al zeggen, psychologie is daar natuurlijk deel van. Data-analyse is daar deel van. Testen is daar deel van. Legal, advocaten, accountants, allerlei. Eigenlijk alles zit in games. Dus het zijn voornamelijk heel veel verschillende mensen. Sommige mensen zijn marketeers, dat zijn hele outgoing, hele extraverte mensen. En de anderen zijn programmeurs. En dat zijn juist relatief introverte mensen. Ja, dus, ja. En die komen allemaal dan samen vandaag. Om hetzelfde te vieren. Precies, om hetzelfde te vieren. En dus ook misschien wel naar de uitreiking van die awards te kijken. Rami, wat is eigenlijk jouw favoriete game? Ik heb heel veel favoriete games. Een beetje beroepsdeformatie, maar... Op dit moment, ik kan me voorstellen dat je per periode... Een van de nominaties, Staklaans heet die. Het is een hele kleine game gemaakt door Sokpop. Dat is een gamescollectief. En dat is het is een kaartspelletje waarbij je probeert een stadje te bouwen. En er zijn heel veel spelletjes waarin je steden bouwt. Er zijn heel veel kaartspellen. Er is nog nooit een game geweest die... werkte zoals deze game. En dat was gewoon... Ik startte hem op en voordat ik het wist was het 3 uur 's nachts. En toen moest ik echt naar bed. En dat is me 6 dagen op rij gebeurd. Dus. Is dat de kracht van een goede game? Dat je je in verliest eigenlijk in de positieve zin? Ja, ik denk dat de kracht van een game is eigenlijk dat je als mens... Als je een film kijkt, dan zeg je heel snel... Nou ja, goed, de hoofdpersoon doet dit. Als je een boek leest, zeg je de hoofdpersoon doet dat. Als je een game speelt, dan zeg je ik doe dit. Weet je, niemand zegt Mario, red de prinses. Ja, je kan je eigen route kiezen, hè? Je zegt altijd ik red de prinses. En dat geeft je de mogelijkheid om hele unieke dingen te doen. Je kan mensen personages laten spelen of perspectieven laten zien... die ze anders niet zien. Je kan ze dingen leren en daar goed in laten worden. In een wereld die eigenlijk niet bestaat. Dat is eigenlijk een hele fijne manier van spelen. En spelen is natuurlijk een heel krachtig iets. Ja. We gaan er volgende over verder praten. Bastiaan, wat is jouw favoriete game op dit moment? In het algemeen of voor die genomineerdjes? Ja, mag erbij. Doe maar in het algemeen misschien. Ik wil genomineerd. Ik herken heel erg het Stacklands verhaal van Rami. Daar heb ik sowieso ook heel veel nachten inmiddels bij doorgebracht. Wat een heel bijzonder spel is, omdat het werkt echt met kaartjes. Maar het voelt niet alsof je met kaartjes bezig bent. Ja. Je ziet echt de hele wereld voor je terwijl je aan het spelen bent. In de algemeenheid, ik ben eigenlijk al jaren, en dit speel ik ook heel veel met mijn vrouw, het is echt een soort van familiegame het worden, speel ik heel veel Final Fantasy XIV. Dat is echt zo'n heel groot online rollenspel waarbij je mensen over de hele wereld ontmoet. Je kan vechten, maar je kan ook gaan koken. Je kan een huis bouwen. Je kan eigenlijk gewoon alles gewoon het doen. Leven bijna. Ja, je hebt ook altijd, je hoort heel veel mensen natuurlijk nu de hele tijd over de metaverse dit, metaverse dat, maar in games zoals dit bestaat het eigenlijk al jarenlang. En het is superleuk om in te duiken. Dat is jouw favoriete game. We gaan er deze ochtend over praten. Zit je nou te luisteren en heb je hier vragen over? Stel ze dan in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Bastiaan, toch even terug nog naar de prijs van vandaag. De Dutch Game Awards. Hoe groot is die prijs in Nederland, in de wereld? Ik denk sowieso in Nederland is het denk ik wel de gameprijs die je kan krijgen. Het zijn echt een beetje de gouden kalveren van ons eigen land. Ja. Ja. Dus belangrijk als gameontwikkelaar. Ik denk het wel, zeker. Ja. Vinden gameontwikkelaars dat zelf dan ook? Dat zou je denk ik ook deels aan hun moeten vragen. Ik denk dat het voor heel veel mensen wel een springplank kan zijn. Vooral als je naar categorieën kijkt, bijvoorbeeld zoals de beste debuutgame. dat zijn spellen, ja, die maak je bij uitstek. Als je nog niet de meest populaire, bekende ontwikkelaar van Nederland bent, misschien net bent afgestudeerd, en als je dan opeens in de prijzen valt, ja, dan zien ze je in ieder geval in heel Nederland en ook wat meer op de wereld zien ze je opeens staan. En ik denk dat dat zeker wel kan helpen ook. Ja, Rami, kan je schetsen hoe belangrijk zijn die Dutch Game Awards? Ja, in principe alles wat je als gamemaker kan gebruiken om een beetje zichtbaar te worden, is handig. Er worden ontzettend veel games gemaakt. Er komen er per dag honderden uit. En als jij op je pagina, op je sales page, op je store page, een dingetje kan schetsen met we hebben een Dutch Game Award gewonnen, ja, dan maakt dat wel echt verschil. Ja, eigenlijk iedere kans die je krijgt. En ja, daarnaast natuurlijk een beetje de thuis award. Zijn de mensen met wie je op school hebt gezeten, de mensen tegen wie je opkijkt, de mensen die je op conferenties hebt gezien. Dat zijn uiteindelijk de juryleden. Dus om van dat soort mensen zo'n award te kunnen krijgen, is natuurlijk voor heel mensen heel erg leuk. Jij wist in 2019 een award te winnen voor een minigame. Was het ook een Dutch Game Award? Even kijken. Dat is een hele lastige vraag, want we hebben met Vlambeer destijds best wel veel awards gewonnen. Ik weet niet of de beste minigame award een Dutch Game Award is, maar we hebben wel twee van de Dutch Game Awards hebben we thuis staan. Ja. Nou, wat gaf dat jullie? Hoe belangrijk was dat voor jullie? Nou, het was wel grappig, want we zijn wat dat betreft ook wel bij mijn oude studio Vlambeer waren we best wel Nederlands wat dat betreft. Dus we wilden er heel graag heel laissez-faire over doen. Heel erg van, nou ja, het is maar een award en we zijn genomineerd. Om het vroeg weer beginnen. Nou ja, het was hartstikke leuk. Het was geweldig. Het voelt gewoon heel speciaal om dat soort awards te krijgen van de mensen die je toch wel goed kennen over het algemeen, die in de buurt zitten. Kijk, de Nederlandse gamesindustrie is heel groot, maar tegelijkertijd ook heel klein. Ja, gewoon alles bij elkaar, iedereen bij elkaar en dan een award krijgen was gewoon heel erg leuk. We deden heel erg alsof het ons niks zou doen, maar we stonden op het podium best wel te springen. En als we even die Nederlandse gamewereld in een internationaal perspectief plaatsen. Bastiaan, jij bent gamesjournalist. Mm-hmm. Hoe groot zijn wij dan? Ik denk wel steeds groter sowieso. We hadden het natuurlijk net al over Horizon. Dat is echt een studio van hele grote wereldklasse die we hebben. Maar er zijn heel veel bedrijven die hier sowieso echt heel veel doen. Je hebt hier ook Nixus toevallig ook net door Sony gekocht. Die brengt hele grote games weer naar andere platformen. Wat simpel klinkt, maar een supercomplex proces is. Wat heel belangrijk is, waardoor games een echt nog groter miljoenenpubliek bereiken. En je hebt ook, er zitten ook relatief kleine bedrijven die heel veel doen. In Utrecht zit een bedrijfje die lokaliseert games voor eigenlijk alle grote studio's van over de hele wereld. En dat gebeurt hier ook allemaal. Lokaliseert, daar bedoel je mee? Dat het echt, ja, vertaalwerk eigenlijk. Wel, vertaalwerk klinkt een beetje onherbiedig, want er wordt echt natuurlijk wel vaak naar de game gekeken. Van hoe moet ik dingen in context plaatsen? Moeten we misschien nog dingen veranderen? Maar dat gebeurt ook voor een heel groot deel voor eigenlijk bijna alle, of heel veel van de hele grote studio's, ook gewoon hier in Nederland. Ja. De gamewereld ontwikkelt zich snel. Hoe hebben die ontwikkelingen er corona-wise het gedaan, Rami? Wat hebben de corona-jaren met de gameontwikkeling gedaan? Nou ja, het was redelijk ingewikkeld. Games is een enorm creatief proces waar heel veel verschillende disciplines samen moeten werken om alles bij elkaar te laten komen. Dat betekent dat mensen in een ruimte eigenlijk best wel handig was. Toen corona gebeurde, moesten al die mensen naar huis. Alleen games ontwikkelen heb je hele krachtige computers voor nodig. Heb je toegang tot gespecialiseerde hardware voor nodig. Dus een soort van de IT... Die IT-productie die toen is opgezet om te zorgen dat iedereen thuis kon werken, was enorm. Heel veel games zijn daardoor ook vertraagd naar 2023 of daarna. Maar ja, het loopt nu intussen redelijk vlot. Dat soort van remote working zit er intussen een beetje in. In eerste instantie was COVID voor de gamesindustrie, moet ik helaas zeggen, best positief. Iedereen zat thuis, had niks te doen. Nou ja, goed, games verkochten heel snel. Voor de kopers. Mensen gingen gamen. Mensen gingen gamen. Dat was ook voor het beeld van games redelijk positief. Daarvoor was het natuurlijk heel erg een spelletje. En tijdens COVID was er opeens best wel veel discussie over hoe goed sociaal contact via games eigenlijk was. Hoe goed het was dat kinderen nog konden spelen met elkaar. Hoe belangrijk het was dat mensen een wereld hadden waar ze naartoe konden. Ja, met elkaar konden in contact konden komen, ook online. Dus het was, COVID was een hele moeilijke, een hele rare. Want nou ja, goed, er gingen natuurlijk, mensen werden ziek, sommigen overleden. Tegelijkertijd voor de industrie was het een hele drukke tijd waarin heel veel moest gebeuren. Ik denk dat we met z'n allen wel blij mogen zijn dat het nu even ietsje zinniger voelt allemaal en ietsje rustiger voelt. Want het is best wel lastig om in zo'n pandemie naar je werk te kijken en te denken van wat doe ik nou eigenlijk? En dan maak je spelletjes, maar dan kijk je ook naar de reactie. En dan zijn die spelletjes toch best wel nodig. Ja, en die coronatijd liet misschien ook zien dat niet alleen maar puberjongens gamen, maar dat het ook iets is wat dus in alle lagen van de bevolking. Iedereen gamet eigenlijk. Want Bastiaan, het beeld was natuurlijk altijd dat games een beetje... Je vertelde het net nog bij de koffieautomaat... Mm-hmm. Dat het allemaal kleine witte jongens zijn die gamen. Ja, ja. Nou, het is natuurlijk ook dat in de jaren 80 waren dat heel veel jongetjes die toen spellen speelden. Maar ja, de jaren 80 zijn ook alweer 40 jaar geleden. En die groep groeit ook op. En de industrie is alleen maar groter geworden. En je merkt ook naarmate we verder komen dat de groep überhaupt diverser is. Want het idee dat jongetjes alleen maar spelen is al lang achterhaald. Als je naar de cijfers kijkt, is ongeveer de helft van de gamers is inmiddels vrouw. Dus het is echt... Ja, iedereen die ermee opgegroeid is. Het is een beetje. Ik vergelijk het vaak een beetje met wat je vroeger met de jaren 70 had, met muziek. Ja, iedereen die toen zeg maar helemaal opgroeide met de Rolling Stones en weet ik veel wat. Die waren toen 10, 20. Ja, dat zijn nu ook allemaal 50, 60-jarigen. Ja. En dat is allemaal compleet geïnternaliseerd in onze maatschappij. En dat zie je nu langzaam wel een beetje met games gebeuren. 3 miljard mensen wereldwijd spelen wel eens een game. 3 miljard, ik zeg het gewoon nog een keer, omdat het zo'n groot getal is. Zoveel mensen zijn. Rami, waarom denk je dat er ondanks die grote doelgroep... er toch minder aandacht voor is dan voor films en series? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, dat is een lastige vraag. Kijk, 3 miljard is ook nog ondergerapporteerd waarschijnlijk. Want er zijn heel veel mensen die wel een spelletje spelen... die we niet als gamer tellen, die op een mobiele telefoon een spelletje spelen. Dus je kan ervan uitgaan dat vrijwel iedereen op de wereld... die bij een mobiele telefoon kan, wel eens gamet. Ja. Ik denk dat het voornaamste gewoon is dat veel van de bestaande media... voor lange tijd door oudere mensen werd gemaakt. En ik denk dat dat ook wel een beetje zo is. Dus de aandacht voor games lag eigenlijk altijd bij het jonge publiek. Dat is een enorme industrie. De gamesjournalistiek heeft daar al jaren een gat weten te vinden... dat niemand vulde, omdat de traditionele media... eigenlijk niet over games wilden praten. In Nederland hebben we met moeite ooit af en toe... aan een talkshow kunnen zitten tot een paar jaar geleden... Dus weet je, de aandacht was er wel, alleen niet van de traditionele media. En dat vonden veel gamers eigenlijk ook wel prima. Want ja, goed, die wisten er toch niks van. Mm-hmm. Dus het bleef altijd een beetje zichzelf geïsoleerd. Dat was jammer. En ik vind dat het nu ook wel. Ik vind dat het nu wel fijner voelt. De games worden gewoon meer geaccepteerd als dat is deel van de wereld. Ja. Iedereen speelt wel eens een spelletje. Je hoort nu ook politici die dan een game spelen. Ja. Weet je wel? En dat willen ze ook niet als. Dat noemen ze niet als marketingpunt of een soort van. Nou, kijk, mij eens hip zijn. Nee, die gamen gewoon, want die zijn opgegroeid met games. Had het ook lange tijd misschien het. Dat er omheen hing ook dat je er vooral verslaafd aan werd en dat slecht is, et cetera. Heeft dat ook niet meegeholpen? Die in het begin kwamen, maar ik denk dat je daar ook geïllustreerd zit. Wat Rami natuurlijk al zegt, dat werkte over het algemeen altijd wat. Oudere mensen kun je dat zeggen, maar vooral mensen die niet gamen bij heel veel grote media. En dus de verhalen over games die werden gemaakt in de afgelopen 10, 20, 30 jaar, dat waren natuurlijk vooral verhalen eigenlijk gemaakt door ouders van kinderen die gamen. Ja. En de eerste zorgen die er vroeger natuurlijk waren van, oh, misschien raken ze wel verslaafd en leiden de cijfers eronder, misschien worden ze er gewelddadig van. Inmiddels zijn er heel veel onderzoeken die dat natuurlijk gewoon weer leggen. Hè? Ik bedoel, verslaving speelt bij heel veel dingen, denk ik. Maar het is niet alsof games inherent altijd per se verslavend zijn. Nee. Geweld zet het sowieso niet toe aan, zegt eigenlijk ieder onderzoek. Maar dat is denk ik inderdaad een beetje de verschuiving. Ja, dat geweld aanzetten was natuurlijk ook lange tijd. Je hebt in Amerika ook nog steeds politici. Als daar een schietpartij is geweest, wordt er dus vaak gewezen van... Oh, maar hij speelde misschien wel GTA, dus misschien kwam het daar wel door. Ja, maar ja, grote game is dat. Ik heb wel eens gekeken naar alle onderzoeken die daarover gedaan zijn. En eigenlijk ieder wetenschappelijk onderzoek zegt, ja, dat is onzin. Maar Bastiaan vroeg op, jij bent gamejournalist. Ja. Dus jij hebt eigenlijk, ik kan me voorstellen, als gamer heb jij iets gehaald wat je eigenlijk het liefst wil. En dat is dat je betaald wordt om te gamen en daar dan weer over te schrijven. Voel jij ook een verandering dat jouw artikelen nu bij het AD bijvoorbeeld, Grote Krant of bij nu.nl, dat ze ook daar zeggen van ja, ga dat maken. Dat interessanter vinden. Dat je, zie je daar een verandering dan een paar jaar geleden? Het wordt wel steeds makkelijker om verhalen over games überhaupt kwijt te kunnen. Dus ik weet inderdaad, toen ik net begon, dan kwam je wel sneller voor wat kritische mensen van, nou ja, games, ik weet niet of we daar wat mee moeten doen. En naarmate redacties ook verjongen, of in ieder geval onze generatie, zeg maar, langzaam daar wat meer inglijdt, is er dan gewoon meer begrip. En heb je een steeds grotere groep die weet dat er 3 miljard mensen aan het gamen zijn. En dat het een onderwerp is wat eigenlijk iedereen op het moment raakt. En ja, dat wordt wel gaandeweg inderdaad makkelijker. Ja. En het komt ook vaker in het nieuws. Zo kwam onlangs in het nieuws nog GTA in het nieuws. Een grote game waar beelden van uitlekten door een hack. Ja. Is er ondertussen eigenlijk al bekend wie dat hack was? Was dat een 17-jarige of een 19-jarige jongen? Er is een jongen gearresteerd. En naar verluid is hij het inderdaad geweest. Als het goed is inderdaad 17, dus minderjarig. Dus ik denk, ja. Maar we weten natuurlijk niet helemaal zeker of hij het is geweest. Want de politie is daar nog niet heel erg stellig over. En er moet natuurlijk nog een rechtszaak volgen. Dus ja. Moet Nederlandse jongen of niet? Britse. Britse jongen. Die wist bij Rockstar Games, dat is volgens mij het gamebedrijf toch, binnen te dringen en daar beelden uit te lekken. Ja, Remy, ik kijk toch even naar jou als gameontwikkelaar. Hoe erg is dat? Want ik denk dat iedereen die nu zit te luisteren dat artikel wel gelezen heeft en misschien ook denkt van ja, wat vervelend en lek, maar... Ja, het doet zeer. Het doet heel erg zeer. Kijk, als je aan een game werkt, dan en zeker op die schaal ben je meestal 3 tot 5 jaar bezig om het punt te komen waar ze nu zijn. Rockstar is ook bekend als een gamebedrijf die heel erg moeite doet om de games toch wel vrij ingewikkeld te maken. Er zit heel veel werk in, heel veel detailwerk. En eigenlijk wat je wil als gamemaker is dat je dan al die jaren werkt en dat je dan je moment krijgt. Weet je wel, het moment waarop mensen voor het eerst je werk zien. Het ziet er mooi uit, het ziet er leuk uit, mensen hebben het erover. En ja, het laatste wat je wil... telefoons bijvoorbeeld hebt eigenlijk. Ja, het laatste wat je wil met zo'n game... Kijk, alles van een game is de ervaring. Vanaf het eerste moment dat je een game ziet, ben je hem eigenlijk al aan het spelen. Je bent je aan het inbeelden hoe die wereld is, hoe de karakters zijn. En als jij de eerste keer die wereld ziet als soort van... Ja, nog de stellingen die nog staan, als het ware. Alles moet nog gebouwd worden. Het is nog niet af. Het is nog een beetje... Ja, ik denk dat we in de game marketing gewoon heel lang gewend zijn geweest aan het perfecte beeld laten zien. En dat nu we langzaam wel beter worden in games in productie laten zien. En ook het proces te laten zien. Maar dat moet wel een keuze zijn in plaats van dat je opgedrongen wordt. Gaat het daar vandaag dan ook over op zo'n conferentie van gameontwikkelaars? Ik denk dat er wel over gepraat gaat worden. Gewoon omdat het echt heel groot nieuws is in de gamesindustrie. Zeker bij een bedrijf als Rockstar. Dat echt wel een groot bedrijf is. Dat ook goede beveiliging heeft over het algemeen. Of waar je in ieder geval van uit moet gaan dat het goede beveiliging heeft. En dan is het toch wel de vraag van nou, hoe kan dat? En ook, ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Moeten we misschien eerder onze games laten zien in het proces? Of? Ja. Want waarom is dat zo erg? Want ik kan me voorstellen, enerzijds, je wil gewoon niet dat mensen het zien. Maar is het ook de angst dat mensen het gaan namaken? Nee, het is een beetje hoe, nou ja, voor jou als metafoor, hoe zou jij het vinden als mensen de radioshow kunnen horen voordat die echt goed is? Weet je wel? Precies. Dat is een beetje het gevoel. Je wil iets maken dat een bepaalde ervaring aan mensen geeft, dat een bepaald gevoel geeft. Voor GTA is een soort satire van Amerika. Mm-hmm. Dat zijn leuke games, dat zijn grote games, daar wordt lang aan gewerkt. En je wil gewoon die eerste indruk maken. Die is heel belangrijk. Ik denk dat het natuurlijk ook een beetje angst is dat... mensen dit nu zien en dan denken van... oh, hey, ik zie allemaal stellingen. Het ziet er helemaal onafgemaakt af. Dat GTA, ja, nou, het ziet er hartstikke lelijk uit. Wordt natuurlijk helemaal niks. Ja. Of dat natuurlijk zo gaat zijn. Of dat mensen misschien toch wat meer media-savvy zijn. Dat ze weten van, oh ja, dat is niet af. Dat snap ik wel. Ik kijk later nog wel een keer. Dat moet natuurlijk nog wel blijken. Maar er is natuurlijk een kans dat gebeurt. Maar tegelijkertijd de tegenreactie die je ziet. Want die angst werd op social media heel veel uitgesproken, weet ik nog wel. Maar dus je hebt nu heel veel andere, ook hele grote gamebedrijven... Die hebben nu als reactie beelden van hun spellen in zo'n vroeg stadium laten zien. Van, ja, hallo, kijk. Zo zien wij er ook uit. Toen wij deze grote Hollywood productie maakten, hier waren het nog 3 blokjes. Dat valt, dat hoort gewoon zo. Ja, dus maar ik denk dat het wel misschien een soort van transparantie ook creëert dat we meer een kijkje in de keuken krijgen. En dat mensen misschien wat meer inzicht krijgen hoe games werken. Ja. Ja. Zometeen praten we erover verder. Zit je nou te luisteren? Heb je vragen over deze vroege ochtend? Stel ze dan in de Radio 1-app. Het is 6:07 geworden. Het is Doja Cat en Rome. Go on. Goedemorgen, je luistert naar Radio 1. Muziek van Doja Cat was dit en Rome. Vroege vragen. Je luistert naar Vroeg van donderdag 6 oktober. Vandaag zijn de Dutch Game Awards. Ik heb het erover met de gamejournalist en jurylid ook van de Dutch Game Awards, Bastiaan Vroegop, en gameontwikkelaar Rami Ismail. Deze ochtend mijn gasten. Vragen stel je in de Radio 1-app. Diana Kort die vraagt zich af in die Radio 1-app het volgende. Welke belangrijke trend en ontwikkelingen zien de sprekers binnen de gamewereld, Bastiaan? Ik denk, als je naar grote trends kijkt, is het denk ik eigenlijk vooral dat games... Kijk, toen wij vroeger klein waren, toen was altijd een spel. Dat kwam op de markt. Dat was af, dat speelde je. En dan was je na 10, 20 uur was je klaar. En dan kon het weer de kast in en ging wat spelen. En je merkt nu steeds meer. Dat zag je natuurlijk al heel erg bij Fortnite een paar jaar geleden. Maar ook eigenlijk bij veel meer games daarvoor. En ook die daarna zijn verschenen. Dat games steeds meer een dienst worden. Een soort van... vroeger waren het films, nu zijn het eigenlijk tv-series. Er zijn meerdere seizoenen. Er komt steeds weer een update. Er wordt weer wat toegevoegd. Het verhaal gaat langzaam verder terwijl het spel uit is. Omdat die bedrijven natuurlijk graag willen dat jij eigenlijk dat spel maanden of weken lang... En dan niet constant, maar gewoon... af en toe weer een keertje opstart om te kijken wat er veranderd is... en dat je weer even een paar keer met vrienden gaat spelen. Ja. Je haalt series aan, daar had ik ook nog wel een vraag over... want streamen van games wordt steeds belangrijker. Ja. Lijkt de nieuwe ontwikkeling te zijn, in ieder geval, enigszins. Zodat eigenlijk, net zoals we tegenwoordig Netflix hebben... of Videoland of NPO Start... heb je niet meer helemaal een gamecomputer nodig, als ik het goed zeg... maar stream je het vanaf het internet... Ja, klopt. En dan heb je natuurlijk nog een veel grotere markt... waar je überhaupt games voor kan maken. Want we hadden het net al over smartphone games... maar dat zijn relatief simpele spelletjes. Maar je kan dus nu ook gewoon een hele grote, complexe game... die door honderden mensen is gemaakt voor miljoenen euro's... kun je ook gewoon rechtstreeks naar je telefoon toe streamen. En dat gaat, ja, op het moment gaat het goed en slecht daarmee, heb ik het idee. Dus Microsoft heeft een hele grote dienst mee met Game Pass. Een soort van inderdaad Netflix, je betaalt een abonnement. Je krijgt direct een hele bak aan games. Die kun je overal naartoe streamen of gewoon downloaden naar je speelcomputer als je die toch hebt. Maar tegelijkertijd zitten we ook in de week dat Google zijn streamingdienst, Stadia, die werkt. Die kwam niet echt van de grond en die hebben ze dan ook gewoon, hebben ze daar de stekker uit getrokken. Oké, okay. Hoe kijk jij ernaar, Rami, als gameontwikkelaar? Ja, de grootste verandering inderdaad die we hebben... is dat games veel meer in dienst wordt inderdaad. En dat verandert ook de verdienmodellen. Dus verandert ook hoe gamemakers kijken naar hoe ze geld verdienen aan games. Vroeger waren games €60 of daarvoor 100 gulden. Dat verreken niet helemaal goed, maar dat is wel zo. Tegenwoordig is het vaak dat je de games soms wel gratis krijgt. Free-to-play. En dat je dan betaalt via of abonnementsdiensten of abonnementskosten... of dat je met een soort Spotify-achtige dienst zoals Game Pass games maakt. En dat verandert toch ook hoe wij kijken naar hoe we de games maken. Dus natuurlijk, hoe je geld verdient is best wel belangrijk. Zeker, games zijn duur om te maken. Dus enerzijds worden ze beter beschikbaar eigenlijk voor iedereen. Kan iedereen ze makkelijker spelen. Want je hebt misschien niet meer die PlayStation of die Xbox nodig om de game te spelen. Maar anderzijds zeg je ook... kan je er wel minder geld misschien straks aan verdienen? Nou ja, je verdient anders geld. Kijk, vroeger was het zo, als je een game wilde maken... dan moest je zorgen dat mensen voor 10 tot 20 uur lol hadden aan de game. En dat was dan ongeveer €60 waard. Dat is dan €3 per uur ongeveer. En dat was een hele simpele rekensom. Is een game goed of niet? Tegenwoordig is het steeds meer dat je ook wil zorgen... dat mensen de game blijven spelen. Dat betekent dus dat je minder bezig bent met... is de game voor 20 uur goed, maar meer van... oké, is dit een platform waar we op door kunnen bouwen? Kunnen we hier de verhalen blijven vertellen die mensen leuk vinden? Kunnen we de veranderingen maken, de toevoegingen maken die de spelers willen? Maar ook, hoe verdien je dan geld? Want voor sommige games is dat een abonnementsdienst. Voor sommige games kun je dan dingen inkopen. Outfits of toegang tot bepaalde onderdelen van het spel. Het betekent dat waar vroeger het heel erg de bedoeling was... dat als je een game maakte, dat je gewoon een ervaring neerzette... moet je nu ook heel erg denken aan, wat is de dienst? Wat is de service? En dat verandert hoe we games maken. Het is ook wel echt nodig trouwens, hoor. Want je had het net over die €60. Inmiddels gaat het een beetje wel omhoog. Sommige games zijn nu ook 70, 80. Maar games zijn de afgelopen 10, 20 jaar niet eens heel veel duurder geworden. Terwijl de producties al steeds groter worden, steeds duurder worden. Je hebt inflatie, daar is heel lang geen rekening mee gehouden. Waarom zijn ze nou niet duurder geworden? Omdat de gameontwikkelaars misschien ook wel weten wat iemand voor een game wil betalen. Dat is ook een beetje, als ik tegen jou zeg van je moet €100 voor een spel betalen, dan stijgen je denk ik wel wat sneller. Dus ze weten ook van we moeten een beetje rond het punt blijven om die critical mass aan spelers te bereiken. Dus daar wordt nu wel echt heel erg naar gezocht inderdaad. Van als we nou inderdaad überhaupt het geld willen binnenhalen wat nodig is voor zo'n miljoenen productie, wat moeten we dan doen? En dit is inderdaad een van de manieren om dat aan te pakken. Lotte heeft nog een vraag in de Radio 1. Die vraagt zich af, ik zie mijn zoon ook steeds vaker op YouTube kijken naar mensen die games spelen. Rami, hoe belangrijk zijn die gamers die zichzelf filmen online als ze bijvoorbeeld een spel spelen? Nou ja, het hele idee van influencer komt eigenlijk uit die markt, komt uit de gamesmarkt. Het idee van mensen die games spelen en dan daar commentaar bij hebben, dat zijn enorme persoonlijkheden. Kijk, het is enorm belangrijk voor ons. Het is ontzettend handig voor ons, want nou ja, goed, als iemand de game speelt, is dat gratis marketing. Dus daar zijn we altijd wel fan van. Maar ja, steeds meer van die influencers zijn natuurlijk ook gewoon betaalde celebrities die je kan huren om jouw game te spelen. Kijk, het enige wat ik altijd noem bij de influencers is, als je kinderen veel naar influencers kijken, kijk even mee naar hun favoriete influencers. Kijk even mee naar hoe die praten, wat ze zeggen, hoe ze met de games omgaan. Of het een beetje oké is, bedoel je? Of het een beetje oké is. Want er zit wel echt een heel bereik in de mensen die spelen. Die influencers kunnen soms ook vrij hard zijn in denkbeelden of manieren waarop ze met andere mensen omgaan. Eigenlijk net als met de tv, kijk gewoon even mee. Heb er ook even een gesprek over. Gewoon een vriendelijk gesprek over wat ze nou kijken en of ze dat ook een keertje willen laten zien. Vind je dat de YouTubers daar zelf ook meer verantwoordelijkheid in moeten nemen? Eigenlijk net als de gamesindustrie is het moeilijk om te beseffen wat voor een culturele impact je hebt als je nooit culturele impact hebt gehad. Kijk, de gamesindustrie heeft heel lang, zijn wij inderdaad een beetje het ondergeschoven zolderkindje geweest van de mediawereld. En voor ons was het heel moeilijk ons in te denken dat wij in GameStop, als wij een game maken over oorlog, dat impact heeft op een hele generatie kinderen die nu opgroeit. De denkbeelden die wij daarin in wegzetten en de manier waarop wij het daarover hebben. Dus wij moesten heel erg zelfkritisch worden. Ik denk dat het voor YouTube nog niet echt gebeurd is. Ook aan de hand van de hoeveelheid schandalen die daar continu gebeuren. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat nu een soort van besef is dat langzaam in begint te zakken. Dat, oh god, weet je, veel van die influencers hebben miljoenen kijkers. En veel daarvan zijn jong, 13 jaar, 14 jaar. En hebben jaar. Dus invloed, want zijn influencers. Dus hun volgers nemen over wat zij vinden en denken ook. Goede vragen worden al gesteld, gaan we zo meteen over verder praten. Dan wil ik het ook graag met jullie hebben over Nederland. Maar ook vooral het maatschappij gedeelten van de invloed dus van games ook op de maatschappij. Blijf je vragen stellen in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws nog vandaag, want het was nogal rustig toen ik Hilversum binnenreed deze ochtend. En dat komt misschien wel omdat alle televisiemakers nog op hun oor liggen. Vanavond worden namelijk de gouden televisieringen uitgereikt. Dus mijn collega's van Even tot hier extra veel succes. Opvallend genoeg is ook de real life soap De Bevers van volkszanger John de Bever genomineerd dit jaar voor een televisiering. Bij De Bever denk je al snel aan bijzondere burchten die ze bouwen op het water. Maar eigenlijk heeft hij dat helemaal niet als voorkeur van dat beest. Liever zitten ze namelijk in het holletje onder de grond. En daarom hier Balthazar met hun nummer Bunker. Every time I walk on, not a thing in the world, a thing left to repeat. And I was walking on your floor, begging to get more. Can't believe there's not a thing in the world, a thing left to ask for. Yeah. See my broken bones. Around them, yeah. Don't Every time you think about it, talk around it again. Don't you know where to stay? Every time you think about it, talk around. Nederlandse Game Industry deze ochtend met twee gasten. Jurylid van The Game Awards en gamejournalist bij nu.nl en AD Bastiaan Vroegop en gameontwikkelaar Rami Ismael. Heb je nou vragen? Stel ze in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, Bastiaan, even naar de Nederlandse industrie dan. Want hoe verhoudt de Nederlandse game-industrie eigenlijk zich tot de wereldindustrie, tot andere landen? Hoe goed zijn wij? Ik denk dat we wel een redelijke speler zijn. We hebben een aantal hele grote studio's die wel hele grote dingen maken. En het gemak aan games natuurlijk is, kijk, als jij een boek in Nederland schrijft of je maakt een Nederlands liedje, dan richt je je op Nederland. Terwijl bijna alle games zijn, of ze worden al in het Engels gemaakt, of zijn vrij simpel te lokaliseren. Dus alles wat je maakt is al voor een wereldpubliek. Dus ik denk daardoor we hebben wel wat internationale sterren in ons land zitten. Ja. Ben je dat met hem eens, Rami? Ja, ik denk dat we best wel buitenproportioneel invloed hebben op de gamesmarkt als Nederland. En dat is op zich wel heel erg leuk, want het is natuurlijk een klein landje. Maar wat Bastiaan eerder al noemde, we hebben heel veel bedrijven die als support werken voor andere bedrijven. Nexus, ook lokalisatiebedrijven, vertaalbedrijven. Bedrijven die games overzetten van het ene spelapparaat naar het andere spelapparaat. Allemaal hele technische, ingewikkelde dingen waar Nederland wel in uitblinkt. We hebben ook een enorm goede artistieke groep makers. Sommige Nederlandse makers winnen al jaren continu awards met kleine, slimme spellen wereldwijd. We worden ook eigenlijk altijd wel vertegenwoordigd op de grote internationale awards. Er is in Nederland zijn weinig grote studio's. We hebben Guerrilla Games in Amsterdam zitten. Dat is echt een wereldspeler. Die maken echt blockbuster games, zoals je ze op de tv ziet. Maar verder, wat mij voornamelijk opvalt in Nederland is gewoon vanuit de overheid is er wat minder steun voor de gamesindustrie dan veel omringende landen. Desondanks weten we ons hier best goed weg te zetten. Dus ik denk dat we vooral cultureel gewoon echt ver boven onze grote meespelen. En dankzij Guerrilla Games ook economisch mee kunnen. Ja. En je bedoelt even gesteund vanuit de overheid, waar doe je dan op? Nou ja, je ziet nu voornamelijk in de landen om ons heen, zie je gewoon dat de overheden echt inzetten op games. Dat serieus nemen als financiering, ontwikkeling. Dat er wordt gekeken naar wat de economische impact is van games, wat de culturele impact is van games. En dat, weet je, dat zijn hele belangrijke ondersteuningen. Ja. Het zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld jonge gamemakers makkelijker een studio kunnen beginnen, dat interessante ideeën worden ondersteund. In Engeland zijn er hele structuren, de BAFTA's doen mee in games. In Finland heeft de overheid groot ondersteund en ingezet op mobiele games. In de Nederlandse, De Nederlandse overheid begint nu een beetje warmer te worden richting games. Maar dat heeft heel lang geduurd. We hopen natuurlijk vanuit de gamesindustrie dat alleen maar beter wordt. Maar... Ja, heeft dat jou dan wel eens doen twijfelen om Nederland te verlaten en in een ander land te gaan wonen als gameontwikkelaar? Nou ja, voornamelijk om in andere landen te gaan werken als gameontwikkelaar. Want ja, ik vind Nederland een fijn land. Ik moet je eerlijk zeggen, ik reis de hele wereld rond continu. En vroeger dacht ik altijd dat Nederland een beetje saai was. Maar als je dan heel veel gereisd hebt, dan merk je wel dat het niet per se saai is. Alles werkt gewoon. En dat is wel fijn. Maar qua games maken, weet je, het zijn grote producties. Het zijn ingewikkelde producties. Je hebt talent nodig. En een deel van talent is gewoon ondersteuning. En ja, dat is nu jong. Daar is de gamesindustrie nu ook mee bezig. Kijken, kan dat in Nederland en wil de overheid daarin steunen? Maar het is zowel cultureel, denk ik, voor Nederland heel erg belangrijk om daarin mee te kunnen. Games is het medium van deze eeuw. Maar ook economisch is het natuurlijk best wel handig om mee te spelen in de digitale evolutie. Dus, ja. Ik weet ook wel, je hebt natuurlijk meerdere gamesopleidingen in Nederland waar je dus het vak mee kan leren. En ik weet inderdaad ook wel dat het is heel lang gewoon de trend geweest. Ik weet niet hoe het dit jaar is, maar afgelopen jaren, als je daar begon, kreeg je wel vaak de waarschuwing van kijk uit. Als je echt dit vak wil beoefenen, je wil echt games doen, dan moet je wel zo breed denken van misschien moet je wel naar Engeland of naar Duitsland of naar Frankrijk om het te doen. Want als jij echt het specifieke Nederland doet, is er een kans dat je gewoon niet aan de bak komt. Ja. Dat is wel zo. Want welke landen zijn nu de grote spelers, Bastiaan? Japan en de Verenigde Staten zijn denk ik het grootst. Japan is natuurlijk al een beetje het thuisland van waar de moderne game-industrie weer herboren is. Heel kort, je had in de jaren 80 had je zo'n hele grote gamesboom met allemaal van die arcadehallen en dan ging iedereen kwartjes erin gooien om te spelen. Toen werd er heel veel gemaakt en toen merkten ze van, oh wacht, zoveel gamers zijn er dan niet. Dus die markt die stortte toen helemaal in, de hele bubbel barstte. En toen is in Japan heeft Nintendo zijn NES, een Nintendo Entertainment System spelcomputer uitgebracht. Toen is alles weer opgebloeid en je merkt ook dat alle concurrenten en tegenhangers zijn toen. Je hebt de Sega, die was nog een concurrent, ook een Japans bedrijf. Sony met de PlayStation nu, dat is ook Japans. Dus dat is nog steeds eigenlijk al een beetje de thuishaven waar veel gebeurt. En ja, in Amerika is natuurlijk het land van de grote entertainmentproducties en het grote geld. Dus daar zitten ook wel heel veel grote studio's. Ja, ja. Laten we eens even kijken naar diversiteit in die game-industrie. Want in andere sectoren zien we dat diversiteit een steeds belangrijker thema begint te worden. Film, serie, televisie. Nou goed, overal is diversiteit een hot topic. Hoe zit dat in de game-industrie, Bastiaan? Het komt wel steeds meer op, heb ik het idee. We hadden het eerder al over, zeg maar, dat games in de jaren 80 natuurlijk vooral voor jongetjes werden gemaakt, die inmiddels wat groter zijn. Maar je merkt dus inderdaad nu wel van, we weten nu dat best wel veel vrouwen games spelen. Je ziet ook steeds meer games waarbij je een vrouw of personage met een andere huidskleur kunt spelen en dat er ook meer culturele stromingen worden gevolgd van als onderwerp voor een game. Dus het gebeurt wel steeds meer, heb ik het idee. Nou, maar jij maakte je in 2019 of 2018 al hard hiervoor. Toen won je ook een internationale onderscheiding omdat je hard maakte voor diversiteit in de gamewereld. Hoe vind jij dat die gamewereld ervoor staat qua diversiteit? Nou ja, het wordt steeds beter. Ik moet wel zeggen dat ik denk dat games daarin best wel voor hebben gelopen op veel andere media. Kijk, de grote blockbusters absoluut niet. Maar een van de mooie dingen aan games is dat kleine games eigenlijk net zo makkelijk verkocht worden als grote games. En dat soms hele kleine games door hele kleine teams miljoenen verdienen. Games als Minecraft zijn gemaakt door hele kleine teams origineel en werden later pas groter. Dus diversiteit speelde al wat langer in games. En ik denk dat games wat dat betreft ook wel heel vaak een soort van voorlopen op de algemene cultuur. Gewoon omdat dingen in games niet snel worden opgepikt en een soort van langzaam zich verspreiden door de cultuur. Dus je ziet dat zowel met goede als met slechte dingen uit de gamescultuur worden dat steeds meer gewoon cultuur. Ja. Qua diversiteit was het in de gamesindustrie natuurlijk in eerste instantie eerst even terugduwen tegen jongetjes spelen games. En nu zie je ook steeds meer dat gamemakers zich beseffen dat er wereldwijd publiek is en dat er ook natuurlijk gewoon plek is voor mensen van om de hele wereld om games te maken, maar ook om te spelen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Games is een hele internationale taal. Als ik rond de wereld reis, het maakt niet uit waar ik ben. Als ik een voetbal op de grond leg en hem een trap geeft richting iemand, trappen mensen hem terug. En games zijn gewoon spel. Dus het maakt niet uit welke taal je spreekt, waar je vandaan bent. Ja, maar goed, diversiteit gaat natuurlijk ook voor een deel over representatie. Je bent zelfgelovig, je bent moslim. In hoeverre wordt bijvoorbeeld jij al gerepresenteerd in games? Nou ja, heb je het idee? Niet zoveel als ik zou willen. En als ik gerepresenteerd word, ben ik vaak de tegenstander. En ja, dat krijg je heel erg met wat Bastiaan eerder zei. Kijk, games worden heel erg gemaakt in voornamelijk de VS en Japan. En zeker in de VS is media toch heel vaak een soort van propagandistisch. Zelfs al willen ze dat niet doen. Gewoon omdat dat de wereld om ze heen is. En games zijn wat dat betreft gewoon een cultureel product. Dus de mensen die games maken beïnvloeden wat de game wordt, wat de game zegt, hoe de game denkt over dingen. Dus een Call of Duty, ja, iemand als ik gaat daar nooit de held in spelen. Ja, ja, want Call of Duty was natuurlijk jarenlang ook de grootste game van het jaar was dat uiteindelijk. En het is een beetje oorlogspropaganda. Het is gewoon oorlogspropaganda. Het ging inderdaad over actuele onderwerpen. Dus inderdaad, ja, je was een Amerikaanse soldaat om het geweldige land te representeren. En nou, inderdaad, vaak moest je moslims schieten. Dat vind ik wel interessant, want jij stelt enerzijds, er wordt heel lang gezegd over games dat ze aanzetten tot geweld. Mm-hmm. Dat is niet waar. Maar in hoeverre zetten zij dan aan tot bepaalde denkbeelden? Heel veel. Eigenlijk, kijk, dat is iets waar we gewoon heel erg duidelijk over moeten zijn. Kijk, je wordt van games even meer gewelddadig als dat je gewelddadig wordt van gewelddadige televisieseries. Mm-hmm. Of agressieve muziek. En die paniek hebben we ook gehad, dat jazzmuziek des duivels was. Mm-hmm. Ik bedoel, dat ieder nieuw medium moet daarmee dealen. Maar games hebben absoluut invloed op hoe je de wereld ziet. Dat is de definitie van kunst. Dat je iets meemaakt en dat je dan anders naar de wereld kijkt. Heb je het idee dat zij zelf die verantwoordelijkheid voelen? Vroeger niet. In de afgelopen jaren steeds meer. Je ziet het ook met Call of Duty, dat er gewoon flink over na wordt gedacht. Er is ook pushback tegen vanuit bepaalde segmenten van het publiek die niet woke dingen in games willen hebben. Maar het komt er in principe eigenlijk op neer dat we ons dat best wel beseffen tegenwoordig. Dat er niet altijd ruimte is om er echt mee te spelen voor dat soort producties met dat soort reputaties. Kijk, in Call of Duty was het gewoon, schiet de moslim was eigenlijk een beetje de korte versie van die game. Precies. Hebben die ontwikkelaars daar later dan ook wel eens iets over gezegd? Want dat is fout. Ja, en sommigen zitten ook wel bij mij in de e-mail of in de direct messages om te zeggen van, hey, luister, we hebben het echt geprobeerd, maar van boven, vanuit leadership, vanuit executive werd er gewoon gezegd van, ja, we kunnen hier niet... Dit narratief moet het gewoon worden. Het moet iets worden wat we kunnen wegzetten bij het Amerikaans leger. Het moet iets zijn dat we weg kunnen zetten bij, bij het publiek. We kunnen niet opeens een game maken waarin Amerika de slechterik is. Want dat gaat niet goed. Maar je ziet ze echt met de politieke stroming natuurlijk wel meegaan. Want ik geloof, ze zijn nu een remake van Modern Warfare 2. Die komt dus uit. Daar gaat het weer over de Russen. Want dat is natuurlijk weer een actueel onderwerp. Dus daar zijn de Russen wel weer de grotere schurk om tegen te vechten. En vorig jaar toen de Amerikanen uit Afghanistan vertrokken. Toen ging het opeens... Dat is een Tweede Wereldoorlog game. Want dat was inderdaad ook weer safe om te spelen. Dus... Op dat vlak voelt het wel alsof zo. Ze hebben geloof ik wel door van, misschien is dit niet het moment om dit onderwerp aan te kaarten. Maar ik heb ook niet het idee dat het bij hun helemaal van de agenda nog verdwijnt. Gaat het daarover dan bijvoorbeeld ook op een conferentie die vandaag ook hier in Hilversum is, rondom games? Ik denk niet dat op de Dutch Games Day dat we het er heel veel over hebben. Want Nederlandse gamemakers zijn daar heel erg goed in. Ja. In dat soort dingen een beetje vermijden. We hebben best wel de doe maar normaal, dan doe je nog gek genoeg cultuur ook in onze games zitten. Dus wat dat betreft, het is ook super leuk om een game als Horizon te spelen en daar gewoon een beetje Nederlandsheid in te herkennen. Maar je merkt het wel, kijk, als Amerikanen een game maken over oorlog, dan is het verhaal eigenlijk, we gaan de wereld rond om vrijheid te brengen. En het ergste wat je kan gebeuren is dat je niet thuis komt. En dat is heel erg Amerikaans. Terwijl als Duitsers een game maken over oorlog, Spec Ops The Line is daar een heel bekend voorbeeld van, dan is het een game over de schaamte die achterblijft als je oorlog doet en de schade die dat doet aan de menselijke psyche. Als de Polen een game maken over oorlog, gaat het over oorlog overleven. Dus ja. Games zijn wat dat betreft ontzettend flexibel, kunnen heel veel verhalen bevatten. En dus ook hoe divers je het maakt, kan ik me voorzetten hoe groter de doelgroep is ook en, die je bereikt. Ja, en hoe meer nieuwe ideeën worden gemaakt. Kijk, heel veel games vallen toch wel in stramine van genres. Actiegames, resource games, racing games, sports games. Maar binnen die genres is nog ontzettend veel ruimte voor vernieuwing, voor nieuwe ideeën. En die komen voornamelijk van mensen met andere denkbeelden, met andere geschiedenis, andere perspectieven, andere culturen. Ja. Dat is mooi. Het wordt natuurlijk steeds makkelijker om die perspectieven te laten zien. Hè? Ik bedoel, jaren 80, 90, dan had je gewoon een paar pixels op het scherm en één doel, bijvoorbeeld ga naar rechts of schiet op de dingen. En we zitten nu steeds meer in de industrie bij. Sorry? Nu kunnen die games ook uitgebreider gemaakt worden. Ja, nee, en er kan gewoon meer nuance. Ik bedoel, als je kijkt naar inderdaad Horizon dat in Nederland gemaakt wordt, daar zitten mensen van die grote mocap pakken, wordt het gezicht helemaal vastgelegd. Dus ja, dan kun je allemaal hele complexe emoties en onderwerpen opeens in het verhaal verwerken. En ik denk dat dat ook meer ruimte geeft om inderdaad gewoon een ander perspectief over inderdaad de schaamte na een oorlog en zo te laten zien. We gaan er zo meteen over verder praten. Zit je nog te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de Radio 1-app. Wordt volop gedaan. Leuke vragen worden daar gesteld. Ga ze zo meteen aan jullie voorleggen. 8 voor 6 is bijna de Celeste en Stop This Flame. anything you want, anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. You told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Told me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop. Dat is Flame Celeste op NPO Radio 1. Het is 5 minuten voor 6. Vroeg. Met Stefan Komduur. En met Bastiaan Vroegerop en Rami Ismail deze ochtend mijn gasten. We hebben het over de Dutch Game Awards. Die worden vandaag uitgereikt. Vragen stel je in de Radio 1-app. Een vraag van Kevin, die is gewoon heel concreet. Hier ga ik aan Bastiaan vroeg opstellen. Wanneer komt GTA 6 uit? dat gaat nog jaren duren. Ah, nee. Ja, sorry. We hebben natuurlijk bij die hack laatst wel... Inderdaad, we hadden het al eerder over die gelekte beelden. Ja. Dat zag er allemaal erg vroeg uit. En een vroeg stadium als in, ja, er moest nog wel veel ontwikkeld worden. Games zijn sowieso... Een game ontwikkelen is echt, vooral op deze schaal, echt een traject van jarenlang. En GTA is ook een spel wat steeds vaker gemaakt wordt om echt lang ook gewoon te blijven verkopen. GTA 5 is nu geloof ik al... op 3 generaties spelcomputers ook gewoon nog steeds gemarket en verkocht. En wordt nog uitgebreid met extra content. Dus nee, ze hebben geen haast. Ik denk 2024, 2025, dan kun je pas er een beetje op hopen. Maar okay, vinden we er niet op vast. Goed, een vraag van Henry komt er binnen. Rami, die vraagt zich af. Schets eens even de ontwikkelingen in het jaar 2030. Wat zit er aan te komen? Nou, weet je wat ik echt het heerlijke vind aan de gamesindustrie? Dat ik het voor 2023 al niet weet. De gamesindustrie gaat zo hard en er verandert zoveel. Dat als je mij 5 jaar geleden had gevraagd, waar zijn we nu? Had ik VR had ik niet kunnen noemen. De soort van Spotify-diensten van Game Pass had ik niet kunnen noemen. De manier waarop Twitch streamen is ontwikkeld had ik niet kunnen noemen. Het fijne aan de gamesindustrie is dat we gewoon altijd op het vlak... weet je, van wat is er technologisch mogelijk, wat is er economisch mogelijk, wat is er cultureel mogelijk... Daar zitten we en dat is heel vaak gewoon opeens anders. Dus ik kan wel voorstellen dat je een hoop hebt. Waar hoop je dat de game-industrie in 2030 Dat je wat minder vaak schiet op mensen als mij in games. Dat is eigenlijk een beetje de hoofdhoop. Voor de rest vind ik het eigenlijk wel lekker gaan. Ja, een goede vraag was dat van Henry. Dankjewel, het is moeilijk te zeggen eigenlijk. En een laatste vraag ook nog van Jelm. Nee, van Maud, die vraagt zich af. Ja, je maakt je dus hard voor diversiteit in games. Wat moet er volgens jou dan specifiek nog veranderen daarin? Nou, het voornaamste nu is gewoon dat mensen van overal games kunnen maken. Het is niet zo dat mensen kunnen overal ter wereld games spelen, maar ik denk wel dat het een soort van belangrijk is dat mensen ook, waar ze ter wereld zijn, wat hun economische situatie ook is, welke visa's ze al dan niet kunnen krijgen om te reizen naar de VS, Amerika, Canada, de Engeland, waar de gamesindustrie groot is. Dat iedereen dezelfde kans krijgt om games te maken. En dat is iets waar we nog aan werken. Dat is ook hetgene waar ik in 2018 die prijzen voor heb gewonnen, voor dat werk. Dat werk is nooit af. Dus we kunnen altijd blijven werken om te zorgen dat iedereen, ook de mensen die nu luisteren, dat als ze een game willen maken, dat ze een game kunnen maken. Ik denk dat het ook natuurlijk, de makers is één ding inderdaad, maar ik denk dat je ook steeds meer, en daar kijken ook steeds bedrijven meer naar, dat je wil dat mensen meer spellen kunnen spelen überhaupt. Dat als jij bijvoorbeeld, stel je voor, je bent je rechterarm verloren, of je bent kleurenblind, of je hebt wat voor beperkingen. Zo inclusief mogelijk ook de gamewereld. Ja, je merkt ook dat steeds meer spellen hebben ook schakelaartjes om bijvoorbeeld de contrasten te veranderen, om een bepaald soort controle te ondersteunen. Ja. Om te zorgen dat je niet dood kan gaan, als je misschien niet zo snel kunt reageren. Dat soort opties zorgen er natuurlijk ook gewoon voor dat meer mensen kunnen spelen en betrokken worden bij dit medium. Nog twee laatste vragen. Vraag 1 is, wie gaat er winnen vandaag? Rami. Bastian weet het, dus hij mag niks zeggen. Ik denk dat Horizon wel een aantal van de prijzen gaat winnen. Ik hoop dat Stacklands er ook een paar wint. Weet je, eigenlijk hoop je stiekem dat iedereen er eentje wint, maar zo werken prijzen niet altijd. Dus, Bastian, kan ik deze vraag nog aan jou ook stellen? Wie hoop je dat jij dat vandaag gaat winnen? Ik mag echt niks verklappen. Ik heb een hele boze mede-organisator die me ook heeft verteld van Bas, wat je ook doet, niet zeggen wie er wint. Dus dat ga ik ook niet doen. Oké. Okay. Dat gaan we dan niet doen. Ik kan met allemaal interviewtechnieken dat proberen nu eitje te krijgen. Ik ga dat niet doen. Welke games, dat is de laatste vraag dan. Naar welke games kijken jullie uit de komende tijd, Bastiaan? Waar ik heel benieuwd naar ben, is eigenlijk over een maand verschijnt er een nieuwe Pokémon. Dat is sowieso een hele grote media franchise. Maar bij Pokémon hangt er de laatste tijd een beetje een soort van sentiment van, het bestaat al 25 jaar, maar die spellen zijn de laatste jaren niet heel revolutionair veranderd. En je merkt dat steeds ieder jaar is er een luider geluid van spelers die denken van ja, hallo, er gaat zoveel geld naar deze franchise, er gebeurt niks mee, wat is dit? En dit jaar wordt de eerste keer, hopelijk, dat ze echt totaal wat anders gaan doen. Oké, dus over een maand. Pokémon, Rami? Nou ja, grappig genoeg, ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe Call of Duty. Kom maar eens kijken of ze het dit keer wel goed voor elkaar hebben gekregen. En is het narratief daar al bekend van? Ja, ongeveer. Maar ja, hoe dat dan in de game uitspeelt is altijd een beetje een vraagje. Dus we gaan eens kijken op wie ik schiet. Oké, we gaan eens kijken op wie jij moet schieten dan in Call of Duty. Die nieuwe game met de nieuwe versie daarvan komt uit. Tot zover Vroeg voor vandaag. Dank jullie wel. Succes vandaag bij de Dutch Game Awards. Veel plezier ook. Het lijkt me een leuk feestje als gameontwikkelaars ook allemaal bij elkaar. Tot zover Vroeg van vandaag. Terug te luisteren zometeen in je podcast app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Wij zijn er morgen weer en ik wens je alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid